wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm-hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, czwartek, 9 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Sprawa uchylenia immunitetów czterem europosłom z Polski stanie na dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego. Izraelska armia poinformowała, że żołnierze zdobyli kolejną twierdzę Hamasu na północy Gazy. Jutro rozpoczyna się maraton chopinowski z okazji święta niepodległości oraz szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. Próba uchylenia immunitetów czterem polskim europosłom jest groteską, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetów deputowanym Zjednoczonej Prawicy Beacie Mazurek, Tomaszowi Porębie, Patrykowi Jakiemu i Beacie Kępie. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości ostrzegającym przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej. O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł. Radosław Fogiel powiedział, że wnioskodawca sam ukrywa się w Norwegii przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której wbrew rekomendacji sprawozdawcy, wyłącznie z powodów politycznych, komisja rekomenduje uchylenie immunitetu czwórce europosłów. Zobaczymy, jak zachowa się dziś sala plenarna. Warto podkreślić, że sprawozdawca teraz próbował wycofać w ogóle swoje nazwisko, bo nie chciał firmować od tego całego cyrku. Debata w tej sprawie odbędzie się na dzisiejszej minisesji Parlamentu Europejskiego. Nawet jeżeli Włodzimierz Karpiński obejmie mandat europosła, zarzuty korupcyjne pod jego adresem będą aktualne, powiedział minister edukacji i nauki. Włodzimierz Karpiński może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego, mimo że przebywa w areszcie. Gdyby został europosłem, objąłby go immunitet. Przemysław Czarnek podkreślił, że immunitet nie zmienia sytuacji prawnej Włodzimierza Karpińskiego. Zarzuty, które są stawiane panu Włodzimierzowi K., najbliższemu współpracownikowi Trzaskowskiego w Warszawie, przypomnę, dotyczące około 5 milionów złotych łapówki za ustawianie przetargów, one są już postawione i w związku z tym nie wymagają teraz uchylenia immunitetu. Ten immunitet będzie dotyczył działalności pana Karpińskiego od momentu jego objęcia, więc postępowanie w jego sprawie będzie mogło być dalej prowadzone. Nie można jednoznacznie stwierdzać winy Włodzimierza Karpińskiego, gdyż model postępowania karnego kształtuje zasada domniemania niewinności, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia marszałek senior. Marek